فرمایا ان الذین کافروا جڑے بےمان لوگ نے ينفقون اموالهم وہ اپنا مال صرف اس واسطے خرچ کرتے ہیں لئی اسدو عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں نو اللہ دے راہ تو ہٹایا جائے روکیا جائے اس واسطے خرچ کرتے ہیں فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة فرمایا یہ ہن تے خرچ کر لین گے لیکن ایک ویلا آئے گا یہ مال انہاں واسطے پچھتاوا بن جائے گا ہن یہ خرچ کر لین گے مال اپنا دین تو روکن واسطے لیکن پھر وقت آئے گا یہ مال انہاں واسطے پچھتاوا بن جائے گا دین تو روکن واسطے خرچ کرن دا کی مطلب ہے دین تو روکن تے خرچ کرن دا مطلب ہے کہ ایسے کماں وچ خرچ کر دینا جڑے کماں نو شریعت اجازت نہیں دیندی جدوں انہاں مسئلیاں کماں وچ خرچ ہو جائے جتھے شرع پاک جنہاں کماں نو ناجائز فرما رہی ہے تے سمجھو اے انہاں کماں وچ خرچ ہو گیا ہے دین تو روکن دے کام جڑے دی وجہ جڑے کام دی شرع اجازت نہ فرمائے اودے تے خرچہ کرنا دوا بندہ جڑا انہوں دی ترغیب ہوندی او کر رہا میں بھی کراں تو نال اے وی معاملہ بن جاندا ہے کہ او پتہ نہیں خرچ جڑا ہوئے جڑا غیر شرعی کام اے ہوئے انج دا کہ لوکاں واسطے دین دے راہ وچ رکاوٹ ہو مثلاً ایج دی تھان بنا دینا جتھے غیر شری کام گان بجان دی تھان بنا دینا شراب جوئے دی تھان بنا دینا تماش بینی دی جگہ بنا دینا یا کسے برے کام وچ حصہ پا دینا تو اے غیر شری کام تے خرچ کرنا یہی اللہ دے راہ تو روکنا ہے کیونکہ غیر شری کام تے خرچ کرن نال پتہ نہیں کتنے لوگ نے جڑے دین دے بارے شک دا جڑا شکوک و شبہات وچ پے جاندے نے تے شک پے جاندے انہاں نوں پھر پچھا ہٹن لگ پیندے نے بھی یار او ایویں کردا پیا کوئی نہیں خیر ہے تو خلاف شرع مال نوں خرچ کرنا اے اللہ دے راہ تو ڈکن تے معلوم ہویا دینی کماں وچ خرچ کرنا اے اللہ دے راہ دا درس ہے شری کما چ خرچ کرنا دینی معاملات خرچ کرنا اے اللہ دے راہ دا درس اے دین دا شریعت رسول دا درس ہے اور وہ مال فرمایا ثم تکون علیہم حسرا پھر وہ مال انہاں دے اتے پچھتاوا بن جائے گا ہن ولی اللہ دے کیڑے ہوندے نے جڑے اپنا مال جڑا ہے وہ جدو بھی خرچ کرن دین مصطفیٰ تے خرچ کرن اور انہوں نے مال دا کوئی مصرف نہیں ہوں دینی ضرورت جڑی ہے وہ دے انہوں نے خرچ کرنا ہے انہوں پورا کرنا توجہ رکھنا تو پتہ چلیا اللہ دے ولیاں دی یہ بھی نشانی ہے کہ مال دین تو روکن واسطے نہیں استعمال کرتے بلکہ دوکا نو دین دے اتے لان واسطے استعمال کرتے فرمایا سما یغلبون ایک واری تے دنیا تے چند انڈیاں موجاں کر لیں دنے مال خرچ کیتا اپنی بےمانی کیتی سما یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جاندے نے توجہ رکھنا انہاں تے حسرت ہوئے گی ایک دن پریشان ہون گے ہائے میں کیوں کر دے رہے ہیں وہ کیڑا دن ہوئے گا وہ قیامت دا دن ہوئے گا توجہ رکھنا جدو یہ مال جڑا ہے جی برائیاں ہون گی پھر یہ گناہ ہون گے پھر روز قیامت ہوئے گا پھر بندہ پریشان ہوئے گا ہائے میں کسی چنگے کام تے خرچ کر لیندا فرمایا سما یغلبون مغلوب کر دیتے جان گے پچھتاوا ہوئے گا انہیں. تو معلوم ہویا مال سوچ سمجھ کے خرچ کرنا اور دین دے خرچ کرنا یہ اللہ دے ولیوں دے طریقے دور نہ لاکھ سبحان اللہ. اور اللہ نے مال دیتا کس واسطے؟ اپنی مخالفت تے خرچ کرن واسطے، دین دے مخالفت تے خرچ کرن واسطے. رب جو بھی عطا فرماؤں دے اپنی مخلوق نو اپنے حکم تے چلن واسطے عطا فرماؤں دے. فرمایا فَتَيُنْفِقُونَهَا سُمَّ تَكُونُ عَلَيْمْ حَسَرَ تَنْ سُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. فرمایا جڑے انج دی زندگی گزارن والے نے اپنا مال جڑا ہے غیر شرعی کماں تے خرچ کر دین. فرمایا سم إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، او جہنم والے پاسے جان گے. معلوم ہویا جنت والے پاسے وہی جان گے جڑے اپنا مال شرعی ضرورت تے خرچ کرنے والے لوگ نے. انہوں اللہ جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ توجہ کرنا مسلمانوں، توجہ رکھنا، انہوں رب جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ اس واسطے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ رب پلیتا نو وکھرا کر چھڑے دے پاکا نو وکھرا کر چھڑے. رب نے وکھرا کرن واسطے کیتا ہے. توجہ کرنا مسلمانوں، معلوم ہویا رال نو رلیا کم سے ہی نہیں لگدا. جتھے منافقت بھی ہوئے جناب، اندروں منافقت ہوئے اتوں ایمان دا دعویٰ ہوئے، اے وی رب دی بارگاہ وچ قبول نہیں. دنیا مال رب دے وے بے دینی تے خرج کیتا جائے، وی رب دی بارگاہ وچ قبول نہیں. رب دی بارگاہ وچ کیڑی شے قبول ہوندی وے؟ مال جڑا رب دیندا وے، جتنی رب نے طاقتاں دتیاں نے ساریاں اللہ دے دین تے خرج کر دتیاں جان. رب نے جہنم تے جنت کیوں بڑھائی؟ توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا جڑے نہیں منن گے اپنی زندگیاں تے مال بے دینی تے خرچ کرن گے، انہاں نو جہنم ال بھیجے گا. جڑے دین تے لاون گے انہاں نو جنت ال بھیجے گا. کیوں ایویں کرے گا؟ رب فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ لوکاں نو پتہ چل جاوے رب پاک تے پلیت نو کٹھا نہیں رکھدا، پلیتاں نو جہنم بھیجے گا، پاکاں نو جنت بھیجے گا. رلے والا کام مولا بار مولا دی بارگاہ چنمک مقبول نہیں ہوندا، نہ اودے تے کوئی صلہ تے جزا مرتب ہوندی. توجہ کرنا مسلمانوں، ساڈے اندر جڑے طریقے آ گئے نے اسیاں نے کوئی نہیں جی، ایک ادھی نے کی کر لئیے، مڑ دو چار گناہ وی نال لا لئیے، جے نماز پڑھ لئیے تے کوئی گانا وی نال سن لئیے، جے روزہ رکھ لیا وے جناب تے نال کوئی ہور کام وی کوئی فلم ویکھ لئیے. توجہ کرنا، جے مال کما لیا وے نال سود وی تھوڑا جا لے لئیے. اسی بڑے طریقے جناب رلا ملا کے رکھنے ہیں، انج دیاں بندیاں نو رب جنت نہیں دے گا. فرمایا جنت انہاں نو ملے گی جنہاں نے صرف اللہ دے واسطے سارا کچھ کرنا وے، اور کسے دی پرواہ نہیں کرنی، رب انہاں نو جنت عطا. زور لگا سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانو، فرمایا جڑا تاویں لے یمیز اللہ الخبیث من الطیب، رب پاکاں تے پلیتاں نو وکھرا کر چھڑے گا. معلوم ہویا رلے والی گل رب بارگاہ وچ قبول نہیں، اس واسطے ابو جال جہنم جائے گا، صدیق اکبر جنت جان گے. لوکاں وچ مشہور ہے جی اللہ جانے جنت کس جانا، پتہ نہیں اللہ کہڑے کماں تے راضی، یہ گاں ہی پتہ لگنا ہے. توجہ کرنا مسلمانوں، میں کیا جی نامزد کر کے نہیں کہہ سکتے، لیکن مجموعی طور تے رب نے کام رولے چ نہیں چھڑیا، سارا فرق بیان فرما دیتا وے. رب دسیا وے جڑا میرے رسول دی گل نہیں منے گا وہ جہنم جائے گا، جڑا منے گا وہ جنت جائے گا. ایک اللہ تے او کرے جیدے وال پیغام کوئی نہ آیا ہوئے, نبی کوئی نہ آیا ہوئے, رسول کوئی نہ آیا ہوئے, کتاب کوئی نہ آئی ہوئے, کوئی دین بیان کرن والا نہ آیا ہوئے, کوئی آسمانی حکم نہ آیا ہوئے, واکھے اللہ جانے کی بننا ہوئے. جیدے والا رب نے جناب تی سپارے قرآن بھی آیا ہوئے, اللہ نے اپنا رسول بھی بھیجیا ہوئے, نبی دے فرمان بھی آئے ہون, جے واکھے اللہ جانے کی بننا ہوئے, سمجھ پہ ایمان ہے رب نے دسیا ہوئے, پتہ نہیں کنے جانا ہوئے رب نے دسیا ہوئے, جیڑے میرے محبوب دی اتباع کرن گے میں انہاں تے مہربانی کر دیواں گا. توجہ کرنا مسلمانو, میں کہ جی گل رولے چ نہیں, رب نے دسیا ہوئے جیڑا میرے نبی دیاں یاراں دے طریقے تے چلے گا او جنت تے جائے گا, جیڑا میرا دین سمجھے گا عمل کرے گا او جنت جائے گا, جیڑا نہیں کرے گا او جہنم جائے گا. گل ساری کھلی ہے, اللہ جانے دا کی مطلب ہے. جدو بندے دیاں پتراں والا کم کوئی نہیں کرنا, او تو انج دیاں گلاں کر کے پھر دل نوں تسلی دینی ہے, اللہ جانے شاید میں ہی چلا جاؤں نا. اینو منافقت تے بےمانی آخیا جاندا وے, ایویں بھلیکے نال جنت وچ وڑن لگن تے سارے سکھ وی وڑ جان, ہندو وی وڑ جان, ایویں جنت رولے گولے چ نہیں لبدی, جنت اونوں ہی لبدی ہے جیڑا دین مصطفیٰ دی اتباع کرن والا ہوئے. توجہ کرنا مسلمانوں, فرمایا لے یمید اللہ الخبیث من الطیب, فرمایا رب پاکاں نوں وکھرا پلیتاں نوں وکھرا. معلوم ہویا میدان محشر وی نکھیڑے دا دن وے, جڑے دین تو ہٹن والے نے انہاں جہنم جانا وے, جڑے چلن والے نے انہاں جنت جانا جے. توجہ کرنا مسلمانوں, غور کرنا, فرمایا وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَىٰ بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فرمایا جڑے پلیتیاں سارے حرام حلال سارا کٹھا کر بیندے نے, نالے عمل سارے حلال حرام کٹھے کر بیندے نے, کوئی نماز پڑھ لی, کوئی فلم ویکھ لی, کوئی روزہ رکھ لیا, کوئی حرام کھا لیا, نالے کوئی صدقہ دے چھڑیا, نالے کسے دی عزت تک چھڑی, جڑے حلال حرام جمع کر بیندے نے. فرمایا اللہ کی کرے گا, یجعل الخبیث بعدہ علی بعد, رب انہاں پلیتیاں نوں پلیتیاں ساریاں انہاں دیاں خواستاں کٹھیاں کر کے اتے تلے جمع کر کے, توجہ کرے مسلمانوں, فرمایا فیر کامہو جمیعا, سب رب ایک ٹھیر بنا دے وے گا, فیر جعلہو فی جہنم, پھر ساریاں خباستہ بھی نالے بھی رب ساریاں نو جہنم دے اندر سٹ دے وے گا. معلوم ہویا اچو پچیا نال جنت نہیں لب دی, نبی پاک دے حکم دی اتباع نال جنت ملے. زور نال سبحان اللہ, اللہ دے ولی تائیوں ولی بن دے نے, کیونکہ وہ اپنی اٹکل نفس دے خیالات پیچھے نہیں چل دے, اللہ دے رسول دی اتباع کرن والے ہوندے نے. جڑے اپنے عقل دے نفس پیچھے چلن والے ہوندے نے, انہیں کدی سیدھا راہ نہیں لبیا, انہیں جوگا ہے ہی نہیں. جے اے گل ہوندی کوئی کافر نہ ہوندا, توجہ کرنا مسلمانوں, لیکن جنہاں دا نام ابو الحکم سی, جے دا نام ابو جہل رکھ دیتا گیا, ایڈا وڈا جناب ذہین, ایڈا وڈا فتین شمار ہوندا سی, لیکن نبی پاک دی شرح دا انکار کیتا تے جہنمی ہو گیا. معلوم ہویا اپنے خیال تے اپنے دل دیاں گلاں نال جنت نہیں لبدی, مدینے والے تاجدار دی اتباع نال جنت ملدی. آؤ مسلمانوں غور کرنا, توجہ کرنا, فرمایا وَيَرْكَمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ, فرمایا ساریاں خباستیں ندیاں جوڑ کے رب جہنم میں چھوٹ دے گا, پاویں انہاں لکھاں لائے ہون, پاویں کروڑاں لائے ہون, پاویں ارباں لائے ہون, اللہ دی بارگاہ چ انہاں کماں دی کوئی قدر نہیں جنہاں کماں دی نبی نے اجازت نہیں فرمائی. پاویں ایک دان ایک روپیہ بھی خرچ کیتا ہوئے گا, دین دے حکم دے مطابق قیامت والے دن وہ بھی کم آ جاوے گا. زور نال سبحان اللہ, شریعت رسول ایڈی شے وے, میں جڑا بیان کرنا چاہنا ہے وہ اللہ دے ولی کیویں ماننے نے توجہ کرنا اللہ دے ولی ایویں ٹھڈ پر پر کے تے پنگ پر پر کے نہیں ماننے اللہ دے ولی نبی دے دین تے چل کے تے دوہیاں نو چلا کے ماننے نہیں زور نال اللہ سبحان اللہ توجہ کرنا شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے بزرگ ہوئے نے جنہاں دا کوئی استاد نہیں ظاہری لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں علم لدنی عطا فرما دیتا ہے علماء نو جدو مسئلہ اڑ جانا نا کوئی تے او آ جاندے سن انہاں کول پچھن واسطے آندے سن جی مسئلہ دسو تے آپ انہاں دا مسئلہ حل فرما دیندے سن تو معلوم ہوا جدو بندہ محبت دین نال کرے نا دین تے چلن دا ارادہ ہوئے تے رب غیب تو بھی مہربانی فرما دیندا ہے جنوں ایتھے ہی پیڑیاں ہون بندے دا خیال ہوئے ایتھوں کی لبنا جی اے تے پتہ نہیں اے سانو دین تے ٹر پے پتہ نہیں ٹٹے کھو جا پاواں گے مڑ لبنا وی کچھ نہیں پھر پیڑیاں نہیں تالے نوں کچھ نہیں لبدا ہوندا جڑے ہر ویلے دین نوں شک دی نگاہ نال ویکھن شک دی نگاہ نال اے پا جی آپاں ادھر گئے نا تے اپنا ککھ نہیں بچنا جی آپ دین نال ٹر گئے تو پھر کیویں رہاں گے یہ وہ جڑا شک نال ویکھے انہوں کچھ نہیں لبدا جڑا محبت نال ویکھے انہوں سارا کچھ لب جاتا ہے سانو ہوں اسی پہ ہیں شک ساری قوم بچاری کا تا پٹھا گولے شک رہندا ہر ویلے پتا نہیں کی بن جانا ہے کچھ نہیں بن جانا کی بن جانا ہے جی جان بھی چلی گئی تو سمجھ مولا دی مہربانی کی بن جانا ایویں نہیں جانی مال ایویں نہیں مکنا جدو آپ مک جانا تو مڑ مک ہی گیا جدو رہا جی نا آپ ہی نہ رہا پیچھے پاویں جن بینک بھی بھرے ہوئے گیا مک گیا جدو سارا کچھ ختم ہونے والا ہے تو مڑ جڑا وقت رب نے دتا ہے یہ وہ دین تے لان شک چ بندہ رہے کھ نہیں لبتا جدو یقین ہوئے میں نبی پاک دے دین تے چلیا اللہ بند دروازے رب کھول دے گا اور رب نے قرآن وچ وعدہ فرمایا دور نہ لگا فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فرمایا جڑے ساڈے والے آندے نے اسی اپنے راہ انہاں دے واسطے کھول دینے ہیں ہن چل بنا ساری کائنات بنائی آئی سی ہن چلاونی نہیں ہوندی انہوں بھی چلاونا کیندے چلاونی اسا اپنی مرضی نال نہیں جڑا کائنات نو بنا جان دے او چلا ہی جان دے توجہ کرنا شیخ عبدالعزیز دباغ فرما رہے ہیں والے شیخ تربیت علامات ظاہرات فرمایا جڑا شیخ ہوندا وے کچھ نشانیاں ظاہر بھی انہاں دی ہوندیاں نے سارا کچھ اندر ہی نہیں ہوندا جویں ساڈی قوم آندی ہے جی سارا کچھ اندر ہی ہوندا وے اللہ والے لکو کے بیٹھے نے جنہیں داڑی نہ رکھنی ہوئے کہانی سنا دینا بابے نو کسی آخیا داڑی نہیں اس آخیا چس کنی چاہی دی گئی ہے ایویں کیتا تے اس آیا بس کرو سرکار اینی بڑی ہے جنہیں شراب پینی ہوئے آندا جی بابے ہوراں جناب لوکاں رولا پایا بابے ہوراں وکھایا او تے روح افزا دا شربت بن گیا سی انج دے فرپانے ہوندے نے جنہیں چوریاں کرنیاں ہن او کی آندا ہوئے میں ایک تھان سے گل کی تھی میں کیا چوریاں ڈاکے حرام نے نال چور بیٹھا تھی بول پیا آندے جی یہ چوری نہ کریے تے چور نہ کریے تے ایویں بندے کتب بھی کیویں بن سکدے نے پیر گوس پاکل چور گیا سی تائیوں کتب بنیا سی اے جنے چوریاں کرنیاں ہن انج دی گل کر چھڑ داوے جنے شراب وال جانا وے انج دی کر چھڑ داوے جنے داڑھی نہ رکھری وے انج دی کر چھڑ داوے اے جی اندر سی انج دیا لوکاں دیا گلا پیچھے نہ جاوی نیت برباد ہو جائے گا سانو اللہ نے دین روشن دے وعدے دتا وے سارے ولیاں دے سردار علی المرتضیٰ نے ویکھ لے داڑی اندر رکھی ہوئی سی یا باہر رکھی ہوئی سی نشیاں شراب تو نفرت کردے سن یہ ایویں دی نعوذ باللہ من ذالک کی پتا کہانیاں جوڑیاں ہوئیاں سن جدوں شراب دے حرام ہون دی آیت نادل ہوئی علی المرتضیٰ فرمایا ایک قطرہ شراب دا کھوے جڑے جوے کھو مٹی نال بھر جائے مٹی تے کا جمے کا مجھ کھاوے مجھ دودھ دے وے او دا ایک قطرہ وی علی تے حرام ہوئے گا زور نہ لگ سبحان اللہ جا جیڑا ولیاں دا سردار ہے جنہاں چر علی المرتضیٰ دی مہر نہیں لگدی انہاں چر ولی نہیں بن سکدا جیڑا ولیاں دا سردار ہے انہاں دی داڑھی وی بار ہے او نشے تو وی پرہیز کر رہے نے توجہ کرنا مسلمانوں غور کرنا او ہر برائی تو پرہیز کر رہے نے انج دیاں گپاں مارنیاں اے دے نال بندہ برباد ہو جاندا وے رب نال تے کیویں دال آویں گا رب دلاں دے راز جاندا وے کہ کبیت کیوں جوڑی کھڑا وے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا کچھ نشانیاں ظاہر وی ہوندیاں نے کیڑیاں توجہ رکھنا وحی یکونا سالم الصدر الناس لیس لہو فی ہذہ الامت عدواً فرمایا نبی دی امت چوں ذاتی دشمن کسے نو نہ سمجھے جیڑا دین دا دشمن ہوئے انو دشمن بنا لوے جیڑا دوست ہوئے انو دوست بنا لوے وی ولی دی نشانی جیڑا دین دا دشمن ہوئے انو دشمن بنا لوے جیڑا دین دا دوست ہوئے پاویں نو چنگا نہ سمجھدا ہوئے تاوی انو دوست ہی سمجھے پاویں دے نال بولدا ہوئے یا نہ بولدا ہوئے انو سجن ہی سمجھے کیونکہ جدو تیرے نبی دا متبع تیرے نبی دا حبدار دین مصطفیٰ دا خیر خواہ تیرے نال بولے نہ بولے یار نال جو بولدا ہے بس ٹھیک توجہ کرنا اپنے آپ نو وچ نہ رکھیا میں بڑی شے وانا جڑا دین دا دوست ہوئے تیرا کچھ جناب تینو چنگیاں سمجھے یا نہ سمجھے تو اونوں چنگا سمجھ آو مسلمانو غور کرنا فرمایا اے وی اللہ دے ولی دی نشانی وے دین دے دشمناں نو دشمن جان دا وے معلوم ہویا جڑا ہر بے ایمان نہ رلیا کھڑا ہوئے ولی نہیں ہوندا جڑا حلال حرام دی تمیز نہ کردا ہوئے ولی نہیں ہوندا ولی دیاں نشانیاں جو پہلی اے دسی نے دین دے دشمناں نو دشمن جانے دوستاں نو دوست جاندا ہوئے گدی آل نال تعلق تے اخبار تے آیا انہوں آکھیا نے ہن او کنجر فلم اج کام کردا انہوں آکھیا نے جی تانوں پیر بنا چھڈی اور وی سوال کیتے انہیں جا اخبار والا سی اے جو تانوں پیر بنا چھڈی سا بنا چھڈی تے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ساڈے سارے گدیاں پچھوں پیر ہی لگے ہوندے نے انہیں سمجھا پتہ نہیں پیر ایویں ہتھاں نال بن دے نے تے مشیناں چ پا کے بنائی دے تے انہیں جھٹ چ بنا دین گے انہیں سمجھا پیر نا نشانیاں نے زور نال آکھنا سبحان اللہ جی زندگی ساری بےمان چ گزری ہوئے کنجرا آرام دیا اٹھ کے آخ جی پیر پیرے میں بنتے ہیں وہ سمجھتے پیرے میں بن جاندے ہیں ہاں جی الیا بنا لیا تھوڑا جا ٹگا والا تو پیر بن گیا نہیں پیر جڑا بنتا ہے وہ اللہ نے بات بھی صلاحیت رکھی ہوئی نے وہ تو پیر بنتا ہے توجہ کرنا مسلمان وائی یکونا کریمن اذا طلبتا ہوا تا کا فرمایا مہربان بھی ہوئے مہربان بھی ہوئے جدو مرید فسیا ہوئے مہربانی واسطے کچھ طلب کرے پیرو دی خدمت بھی کر دے وے اذا طلب تہو آتا کا جدو تیرے کولو کچھ طلب کرے تو انو خدمت دی کر دے وے معلوم ہویا پیر چھڑے خدمت کران واسطے نہیں ہوندے نالے خدمت پیر چھڑی خدمت کران واسطے نہیں ہوندے جدو مرید مجبور ہو جاوے پیر دا بھی کم بن داوے مرید دی بھی خدمت کر دیا کرے مدینے دے تاجدار بھی خدمت کر دیندے سن مولا علی اتنی خدمت کر دے سن اتنی خدمت کر دے سن دنیا نو چنگی نہیں سی لگدی ساری مولا دے رات لٹا دیندے سن ایک واری آپ نے فرمایا جا دنیا کسے ہور پاسے چلی جا میں تے تینوں تین طلاقاں دے بیٹھاواں فرمایا میں تینوں تین طلاقاں دے بیٹھاواں کئی واری تینوں تکے مار کے کڈیا وے میرے کولوں کسے ہور کول ٹر جا توجہ رکھنا مسلمانوں تین طلاقاں دی گل کیتی نے ایک دی نہیں کیتی نے دو دی نہیں کیتی نے وجرات کیڑا وے گل علی المرتضیٰ دی تین دا تاں فرمایا نے ایک تو بعد بھی کوئی رجوع دی گنجائش ہوندی وے دوہاں تو بعد بھی رجوع دی گنجائش ہوندی وے مولا علی فرمایا میں تین دتیاں نے تاکہ شاکی نکل جاوے علی کنارہ ہی کر گیا وے مینو ایک ساڈا رشتے دار آکھن لگا حالات بڑے خراب نے دعا کر کوئی دولت آ جاوے میں کہہ دس کہ پیو طلاقاں دے وے پتر ویا سکدا ہے اونوں میں کہ جی جنوں پیو طلاقاں دے دے وے پتر نوں وسا سکدا ہے نہیں کر سکدا میں کہ علی باغ تے طلاقاں دے گئے نے تو کیڑے رولے چ پھسیا کھڑا آؤ مسلمان غور کرنا فرمایا ایو ہب من اسا آئلے فرمایا جڑا دیندار ہوئے کسے ویلے اودے نال کوتائی کر پوے اونچ نیچ کر پوے اونوں معافی دے دے یہ بھی اللہ دیا ولیاں دی نشانی ہوندی ہے جی نہیں پستول لا کے مگر لگ جا توجہ کر فرمایا یغفل عن خطایا المرید فرمایا مرید کولو کوئی کوتائی ہو جاوے تے معافی دے دے مرید کولو ادب وچ کوتائی ہو جاوے بہن اٹھن وچ ہو جاوے کوئی کوتائی ہو جاوے نالے سمجھا دے نالے معافی دے دے اے نہیں مرید تے گل پی جائے تو بےمان ہو گیا تو آیا کیویں تو گیا کیویں تو بولیا کیویں تو انج کیویں کیتی انج کیویں کیتی نا نا مرشد ہور ہوندا وے ڈکیٹ ہور ہوندا وے پیر ڈکیٹ نہیں ہوندے پیر مریداں تے رحم کرن والے ہوندے زور نال سبحان اللہ آو مسلمانو توجہ کرنا فرمایا من لم تکن لہو ہذہ العلامات فلیسا بے شیخن فرمایا جنہ وچ یہ نشانیاں نہیں ہوندیاں مرشد نہیں بن سکدے زور نال سبحان اللہ مرشد اوہی بن داوے جڑا نبی پاک سرور کونین دی شریعت تے پابندی کر داوے کیونکہ ارے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے یہاں تم نے آ کا قدم رکھے ہم نے کعبہ وہی بنا لیا بول پو یہاں تم نے آ کا قدم رکھے ہم نے کعبہ وہی بنا توجہ کرنا مسلمانوں ویکھنا ہوے پیر کیویں بندا ہوے کلندر پاک دی زندگی دا مطالعہ کر لے توجہ کر جنہاں دی کانڈ کانیاں نال رہ گئی اے رب دے راہ تے رو رو کے مولا نو راضی کر دے رہے نے زور نال سبحان اللہ آؤ مسلمانوں توجہ کرنا پھر فرمایا وے توجہ کرنا شیخ نے فرمایا عبدالعزیز تباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا فرمایا پیر دی چھڑیے ہی نشانی نہیں شیخ دی توجہ کرنا کیڑی نشانی توجہ کرنا یجمع الناس لیکل تامی فرمایا لوگ جڑے نے انہاں نوں کٹھا کر کے روٹی کھوا چھڑنی فرمایا اے انہاں دی نشانی نہیں فرمایا یجمع الناس لیکل تامی بندے جمع کر لینے آ کے میری روٹی کھا لون توجہ کرنا فرمایا لیکن دین دے اتے نہ چلنا فرمایا اے مرشد دی نشانی نہیں فرمایا مرشد شیخ کامل دی نشانی اے وے روٹی تے لوکاں نوں نہیں جمع کردا او دین مصطفیٰ تے لوکاں نوں کٹھا کردا وے او دین تے شریعت تے لوکاں نوں کٹھا کردا وے روٹی تے جمع نہیں کردا کی مطلب ہے توجہ کرنا اے نہیں بھی اوتھے لنگر ہی نہیں ہوندا روٹی نہیں ہوندی نہ نہ اے مطلب نہیں اے دا مطلب اے ہے وے کہ انہیں گل دین دی کرنی ہے کچھ لب جائے تا وی ٹھیک ہے نہ لبے تا وی ٹھیک ہے گل دین دی کرنی گل اس دین دی کرنی اے اے نہیں لنگر ہوندا ہی نہیں ہو سکدا ہے جنہاں کول گنجائش اللہ دے وے ہوندا ہے لیکن اے وے کہ صرف آیا تے کھا کے ٹر گیا اے ہی نہیں ہوندا یعنی اونے انہاں دین بیان کر دینا ہاں جی کوئی چلے نہ چلے انہاں چھڑا لنگر تے ہی نہیں رکھنا دین مصطفیٰ سنونا ہے فرمائے شیخ کامل دی نشانی ہوندی ہے دین بیان کر دے زور نہ لاکھنا سبحان آؤ مسلمان توجہ کرنا غور کرنا فرمایا اذا کان یجمع الناس علیہ توجہ کرنا فرمایا جے لوکانو جمع کرے اس واسطے نالے کھانا کھا لین نالے دین مصطفیٰ بیان کر دے وے فلا فلا پاسا بئی فرمایا پھر کوئی حرج نہیں نالے لنگر کھوائی جاوے نالے دین سنائی جاوے آؤ مسلمانوں غور کرنا عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما رہے نے فرمایا جی شیخ کامل ویکھنا ہی اودیاں تین نشانیاں یاد رکھ لے اودیاں تین نشانیاں یاد رکھ ایتھے جڑا نشانی لبھی اونوں پھڑ لیندے ہاں آندے نے لے تینوں پیر دی قدر دا ہی نہیں پتہ تیرا شیخ ہے توں وچ نقطے لبھدا پھرنا ہے یہ جی بندے نوں فائدہ نہیں لبھدی جویں بھونگ چھڈے سن لیا کر سوجو کر نا یہ بات نہیں فرمایا ویکھو جیڑیاں نبی دے دین وچ نشانیاں ہیں اودے وچ ہے نے کہ نہیں او نہ ہوویں ایویں ایویں چکر کھا کھا کے دنیا تو لنگ جائے تینوں پتہ ہی نہیں لگے دین کی ہے فرمایا نشانیاں ویکھ لے آو مسلمانوں غور کرنا فرمایا پہلی نشانی کی وے آئی کونا زا بصیرتن دوجی کی وے آئی کونا خالیا من الاہوائے توجہ کرنا تیجی نشانی کیوے اللہ یکون مغترن توجہ کرنا فرمایا پہلی نشانی میں بصیرت والا ہوئے دوجی نشانی خواہش پیچھے چلن والا نہ ہوئے تیجی نشانی دنیا دے مال نال ٹور بڑھان والا نہ ہوئے توجہ کرنا پہلی نشانی فرمایا بصیرت والا ہوئے کیوں توجہ رکھنا فرمایا اس واسطے فکون ہدا بصیرت نے اعتراض من السالک المحض الذی لیست له معاملۃ القلوب فرمایا بصیرت والا اس واسطے آکھیا ہوئے جیڑا دین تے ہجے چلن دے ارادے رکھدا ہوئے چلیا نہیں اونوں پتہ نہیں منزلاں کنج دیاں نے او نہ ہوئے بصیرت والا ہوئے جیڑا چلیا بھی ہوئے تے پہنچ بھی چکا ہوئے اونوں پتہ ہوئے بندیاں نوں کیویں چلاونا ہے انج دی روشنی والا ہوئے او تہاڈا مرشد ہونا چاہیے جڑا ہجے آپ راہ چوے کوشش چوے فرمایا وہ نہیں سالک نہیں چاہیے پہنچیا چاہیے فرمایا توجہ کر اللہ اکبر فإنه اذا سئل عن الشیخ عن شیخ التربیت جدو پوچھا گیا شیخ عبدالعزیز دباغوروں کو کیڑا ہوندا ہے شیخ جڑا تربیت کر سکدا ہے مرید دی فرمایا ہوندا ہے جہدے وچ اپنے بارے ذرا بھی خیال نہ ہوئے تے باطنی بصیرت رکھدا ہوئے یحیل ولا سالک ناخرا اونوں اتنی بصیرت ہوئے اوے سمجھ جائے اپنے دل نال توجہ کر کے کہ اے جڑا بندہ وے اینوں جڑا فیض ملنا وے ہدایت ملنی ہے او میرے واسطے نال ملنی ہے یا کسے ہور اللہ دے ولی دے واسطے نال ملنی ہے اے او سمجھ جائے جی او دے واسطے نال ملنی ہوئے تے اپنا مرید کر لوے جی کسے ہور دے واسطے نال ملنی ہوئے تے او دے ال بھیج دے جا تے اوتھو فائدہ لبنا زور نہ لاگ دو بعد اس واسطے پڑھ اللہ دے ولیاں دی زندگی کئیاں کول بندے ہے سرکار تہاڈا مرید ہونا چاہنے فرمایا خراسان چلا جا افغانستان چلا دا بلخ چلا جا تاشکند چلا جا تیرا جڑا دین دس ہے اوتھے وی جا تینوں اوتھو ملے گا معلوم ہویا جنو مرید کرن دا شوق ہوندا ہے او وی پیر نہیں ہوندا پیر او ہوندا وے جنو دین دین دا شوق ہوندا وے جنو دین دا عشائے دے کلو ملنا ہے باطنی بصیرت نال سمجھ کے دے دے وے جے باطنی بصیرت دس رہی ہے کہ نہیں اے دا عشاء کدے اور کولے پھر او دا وقت فرمایا ضائع نہ کرے پھر او دے کول بھیج دے وے جنو سانو فائدہ ملنا ہوندا ہے کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. آؤ مسلمان غور کرنا, توجہ رکھنا. فرمایا جڑا وہ زیادہ زور والا ہوئے ان کو بھیج دے وے تیرا حصہ فلانے کول وے باطنی فیض دا. فرمایا اے کیوں آکھیا وے خالی ہوئے خواہشات تو. فرمایا کون ہو خالین من الاہوائے احترازن من صاحب تعصبے. فرمایا اپنی خواہشاتاں تو خالی ہوئے, نفس دیاں خواہشاں تو خالی ہوئے, کیونکہ جڑا نفس دیاں خواہشاں پیچھے چل داوے او دوے بندے نال ضد پا لیندا وے, پاویں او دا مرید ہوئے پاویں دوست ہوئے. جڑا خواہش تے مگر نہ چلیا دی مرضی پیچھے او دے نال ضد پا لئی, تعصب بنا لیا. جڑے مرید نے دی خواہش پوری نہ کیتی او دے نال شیخ نے ضد پا لئی, او دے نال تعصب بنا لیا. تینو پتا وے جدو باپ پتران دا دشمن بن جاوے پھر بچ نہیں سکدے, جدو شیخ مرید دا دشمن بن جاوے پھر اس بچارے نو کینے بچانا وے. فرمایا تعصب تو پاک ہوے, ذاتی خواہش دی وجہ نال کسے نال ضد نہ پاوے. جے کوئی او دی خواہش دے خلاف وی گل کر دے وے جویں پہلے فرمایا انہاں نو معافی دے دے وے نال دین سمجھا دے. نفسانی خواہش اندروں کو خیال آیا میرے کو مال ہونا چاہیے, فلانی شہ ہونی چاہیے, فلانا جانور ہونا چاہیے, تے مرید نے پوری نہیں کی تھی. پھر زید پا لئیے تعصب آ گیا, مینوں سمجھا کی فلانے یہ وہ نا. فرمایا احوا تو خالی ہوئے, نفسانی خواہشات ادیاں ختم ہو مغلوب ہو, نفسانی خواہشات تو خالی ہوئے. اس واسطے نفسانی خواہشات والا بندہ دوے بندے نال زد پا لیندا ہے, جدو دی نفس دی گل پوری نہیں ہوندی خواہش او دے نال دشمنی بنا لیندا ہے خواہ مخواہ دی. حالانکہ نبی دی شریعت اس گل دی اجازت نہیں دیندی کہ جڑا تیرے نفس دے خلاف کرے او دے نال دشمنی پا, نہ فرمایا تو انو برا سمجھ جڑا نبی پاک دے دین دے خلاف ہے. اپنے نفس دے دشمن نو دشمن نہ بنا, دین دے دشمن نو دشمن بنا. فرمایا نفسانی خواہشات تو خالی ہوئے, کیوں نفسانی خواہشات ہون گیا انہیں خواہ مخواہ دشمنی, وہ اگلا دین لین آیا کھڑا فیض لین شیخ کول تے او دے نال زد پائی کھڑا ہے. ہن انہوں کی پتا بھی وہ کی سوچ کے بیٹھا مینوں کہڑے خوہ سٹ دے, وہ تے عقیدت وچ بیٹھا ہے. جدو یہ عقیدت وچ بیٹھا ہے تے وہ اگو شکار وچ بیٹھا ہے تو مڑ مرید نو کی لبنا ہے اتوں, یہ تو انہیں شکار کر لینا ہے. تو لہذا فرمایا نفسانی خواہشات تو خالی ہوئے تاکہ جڑا آوے او دے نال زد نہ بناوے, انہوں دین مصطفیٰ سمجھا دے. فرمایا آؤ مسلمانوں غور کرنا. فرمایا بصیرت والا بھی ہوئے اپنی ذاتی نفسانی خواہشات تو خالی ہوئے. تیجی شہ فرمایا دنیا مال تے مال دے نال تے لوکاں دے نال اپنی ٹور تے تکبر کرن والا نہ ہوئے. رل جان چار پوتر جائے تے پھر جناب متکبرانہ انداز کسے غریب نو سلام نہیں کرنا, کسے مسکین دی گل نہیں سننی, کسے محتاج نال تاون نہیں کرنا. یہ آخنا جی فلانا میرے قابل ہی نہیں ہوا, میرے جڈا فلان ٹمکان ہے. ای طرح دیا متکبرانہ گفتگو یا انداز اپنا لینا لوگ سمجھنے بڑا پاٹے خان ہے کوئی ڈہن ہے, تو انج دا بن جائے جدو اے ارادے ہونو دے. فرمایا وہ شیخ نہیں بن سکدا, شیخ نہیں بن سکدا. شیخ ہوندا وے جڑا نبی دی امت وچ متکبر ہو کے نہ رہے, نبی دی امت وچ رحیم ہو کے رہے. فرمایا اور نہ لاگنا سبحان اللہ. ہاں کوئی دین دا دشمن اگر ہوئے نبی دے دین دا تو او دے سامنے اپنے تکبر دا اظہار کرنا یہ ضروری ہوندا ہے. نبی پاک دی حدیث ہے فرمایا تکبرو مال متکبر واجب, ہر تھان تے آجد بھی نہیں رہنا. فرمایا تکبرو مال متکبر واجب, فرمایا جڑا تکبر کرنا لا ہوئے او دے نال تکبر کرنا واجب ہوندا ہے. فرمایا اپنی ٹور بنان واسطے نہیں, او دا تکبر توڑن دی خاطر او دا ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਜਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਵੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਗੁਆਰਾ ਕਰੇ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲ ਸਲਮ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਕੱਬਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਦ ਲੈਣ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਤਕੱਬਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਦ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਸੋਚ ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਬਰਕਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੀਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਵਰ ਕੁਨੈਨ ਸਲਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਤਨ ਪੈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਰਤਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦਸਤਰਖਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀਨ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ੈਖ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਆਖਣ ਜੀ ਦੁਬਈ ਏ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨੀ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੁਰੀਦ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵਲੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਵਲੀ ਨੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਆਖਣਾ ਜੀ ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਮਕਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਤਕਬਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਦੀਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਬਹਿਣਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਦੀਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਕਤ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਭੱਠਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕਿਤਨੇ ਕਾਮਿਲ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਮੁਤਕੱਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਮੁੜ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਦਾ ਮਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਦਾ ਮਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਰੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਖੇ ਜੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ ਅਖੇ ਜੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀ ਫੁਕਹਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੱਤਰ ਸੱਤਰ ਟਾਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਕਬਰ ਤੇ ਟੋਹਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਰੀ ਮੁਹੱਦਸ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨਿਮਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਕੇ ਖਰਾਤ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਨਿਮਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਦਕਾਤ ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਅਧੀਸੇ ਚ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧੀਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਦਕਾਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੰਡਣਾ, ਮੁੜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਡਰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਫੀਆ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਸਲਾਮ ਦਾ, ਦੁਆ ਦਾ, ਮਿਲਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਰਹੇ, ਨਵਾਂ ਉਹ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਵੱਜੋ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے دے تاجدار فرما رہے نے فرمایا یوم القیامت قیامت دے دن ان اللہ عز و جل یقولو رب قیامت دے دہاڑے فرمائے گا یا ابن آدم مریض فلم تویدنی اے آدم دی اولاد میں بیمار ہو گیا سا تو آ کے میری عیادت نہیں کی تھی بندہ عرض کرے گا یا اللہ کیفا دو قوان رب العالمین میں تیری عیادت کیویں کردا توں تے کائنات دا رب ہے رب فرمائے گا ما علم تانا ودی فلانن مارے دا فلم توئے دو رب فرمائے گا فلانا میرا بندہ بیمار ہو گیا سی توں اودی عیادت کیوں نہیں کیتی پھر انہاں دا اے مقام ہوندا وے توجہ کرنا مسلمانوں فرمائے گا رب قیامت والے دن ابن آدم مینو کھانا چاہیدا سی فلا تتم فلم تتم نے تو مینو کھانا نہیں کھوایا عرض کرے گا یا اللہ تو تے رب العالمین تینو کھانے نال ضرورت رب فرمائے گا مالم تانو رب آکھے گا میرا فلانا بندہ تیرے کول گیا سی تو انو خالی کیوں موڑیا وے انو کھانا کھوانا چاہیدا سی زور نال آکھ سبحان اللہ پھر کرے گا رب فرمائے گا یا ابن آدم اے آدم دی اولاد اے ابن آدم آدم دے بیٹے میں تیرے کولوں پانی منگیا وے تو مینوں پانی نہیں دتا عرض کرے گا یا اللہ تینوں کیویں پانی پلاواں تو تے رب العالمین رب فرمائے گا فلانا میرا بندہ استسقاء کا اب دی فلان فلم تسے کو رب فرمائے گا فلانا میرا بندہ آیا سی انہیں پانی منگیا وے تو انہوں پانی کیوں نہیں پلایا زور نہ لاکھنا سبحان اللہ فرمایا ہے بخاری شریف بیان ہو رہی ہے زور نہ لاکھ سبحان اللہ اے مسلم تے بخاری بیان ہو رہی ہے اہے جی رب اپنے بندے رب کسے نو کچھ بھی نہیں سمجھدا میں کہ کچھ بھی نہیں سمجھدا تا انیاں شانا تا فرما رہا ہے زور نہ لاکھ سبحان اللہ پر بن عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو آتی نہیں بخاری آتا ہے بخار کو بہاول بخار بھی ایندا ہوندا شکل وکھان جو کہ نہیں رہن گجرانوالے دا ایک دیوبند سی سرفراز خان ککھڑ سرفراز خان دیوبندی سی جنہاں دا رائےوند نہیں ہوندا اجماع او سی او مریا تے اودی شکل بن گئی بالکل جیسے باندر ہوندا ایتھے درویشاں دے فوناں چ آیا بالکل باندر طرح دی شکل بن گئی کیوں جڑا دیدہ دا نشتا او سمجھدا سی سچے نے سنی سمجھدا جڑا جاندے ہویا کہ اے سچا دین ہے تے پھر او دی مخالفت کرے تے پھر او دی شکل ایویں دنیا آخرت وچ ذلیل ہوندا ہے شکل ہی بگڑ گئی ساڈی تے کملی قوم آندے نے جی دعا ہوندی ہے اسی دعا واسطے جانے دعا واسطے جانے ہیں جی رائےوند تینوں اور دعا دی کوئی تھان نہیں لبدی اور رب ایتھے نہیں سندا اجرے رائےوند کو زیادہ برکت والی تھان ہے اتنے زیادہ دعا سنی دی جتھے سارے جان دی منشیات ہوندی نشاور چیزاں تے اصل فروخ دی منڈی بنی پئی اتنے تے زیادہ سنی دی پر قوم چکل جو کوئی نہیں دین دا تے پتہ کوئی نہیں قیامت آل دن دنیا تے مرے گا شکل بگڑ جائے گی اگاں جہنم میں جائے گا کی فائدہ ہوئے گا چھڑ دیو نا بےمانا نو کلندر پاک والے دے لڑ لگ جا دوا جانا جی شکل بھی سیدھی رہے تے کام بھی سیدھا رہے باندر بھی ایندا نہیں ہوندا اس تو ہی کوئی اگلی شے بنیا پیا ایندا باندر ویکھیا نے کدی یہ سمجھ نہیں ہوندی بن کی گیا سمجھ کیویں آوے فقیر دی مار تے نہ خبر تے نہ سار جدوں منہ کھول دے سن اللہ دے ولیاں نوں پھونک دے سن ہن میلاد نبی تے کتنا اعتراض کردا سی نا توبہ توبہ آخر ولاد دی مٹھائی کھانی سور کھا لیا کرو کتا کھا لیا کرو فلانی شاہ کھا لیا کرو تو جس لئے مریا شکل سورا نالو پیڑی ہو گئی رب نے دسیا کہ گل پیا کرنا تینو پتا نہیں تم کتوں آ گیا بن کے خواہ مخواہ تم کون اصل ساری کائنات ہی انہوں واسطے بنائی تم کون شکل بگڑ گئی توجہ کرنا غور کرنا ایسا بخار آیا کہ شکل ہی بگڑ گئی اج کل انہیں مشورہ کیا آدھے نے جی جہاں مرد ہے سارا لٹرین جی مرد ہے جی کرو لٹرین تو غسل خانہ کٹھا بنایا کرو تاکہ جے مرے تو آکھاں گے بھا جی تو غسل خانے چ مرے. اے مقام انہاں دے اتے ہوندا ہے. پھر جویں بخاری فرمایا میرا بندہ جس لئے میرے قریب ہو جاندہ ہے میں او دے ہاتھ بن جانا ہوں, میں او دے پیر بن جانا ہوں, میں او دی زبان بن جانا ہوں, میں او دی آنکھاں بن جانا ہوں, میں او دے کان بن جانا ہوں. زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ. فرمایا میں او دی کان بننا, کی مطلب ہے میں او دے ہاتھ بننا. بظاہر او دے ہاتھ ہوندے نے وچ طاقت میری ہوندی ہے, طاقت میری ہوندی ہے, ہاتھ بن جانا ہوں. جویں حضرت علی المرتضیٰ سن خیبر دا وہ دروازہ قلعے دا جنو 60 بندہ لگ کے کھولدا سی 60 بند کردا سی, حضرت علی پاک نے ہاتھ پایا تے اونوں چکاٹا سمیت پٹ کے انہاں دے اوتھے کھڑا کر لیا. تے یہودی حیران ہو گئے کیویں بن گیا وے. تے ویکھن جی تہانوں علی المرتضیٰ نظر آ رہے نے وچ طاقت کیدی اے وی تے ویکھو نا. فرمایا میں کن بننا وا. کن تو کن کی بنتا ہے طاقت میں رکھی ہوں اپنی سننے. وہ پھر کوئی وقت نہیں فاصلہ نہیں ہوتا, ہزار میل ہو جتنے لکھا میل ہو جڑے میرے پیارے نے سن لیں وہ کی کرتے ہیں بولو. جی میں محمد بن قاسم ورن آواز پہنچ گئی سی کتنے کو فون لگے ہوئے توجہ کر. فرمایا میں او دے قدم بننا. کہ مطلب ہے کہ چل دا ہوئے طاقت میری ہوں گی. دور نہ لاکھ سب عام لوگ تھک جان گے سفر نہیں طے کر سکن گے. میرا ولی کتھے قدم رکھے گا, دوئے قدم جتھے مرضی رکھ لو دی مرضی ہے. فرمایا دور نہ لاکھ. یہ حدیث نے جڑی تہاڈے سامنے بیان کر. ہاں جی ہوائی گلا نہیں حدیثان جی. پر عقل نہ ہوئے تو پھر موجہ ہی موجہ. ہاں توجہ. شکلہ وگڑ گئی ہیں, مسخ ہو گئی ہیں, لانتا پہ گئی ہیں. تے ہونا ہے میں جڑا اللہ دے ولیاں دا گستاخ ہوئے گا میں ذلیل ہو کے مرے گا. جڑا اللہ دے ولیاں دی نبیاں دی عزت کرنے والا ہوئے گا اللہ انہوں دو جانا جی خیر نال رکھے گا. فرمانا دور نلاک سبحان اللہ. دعا کرو رب دین دے اُتے رہن دی چلن دی قیامت دے اُٹھن توفیق عطا فرمائے. واخر رب اللہ.